för objektiv. Det är nog det är väl ett sånt här objektivt avtal med staten som de har. Ja, men eftersom det är stora föreningarna som styr på Sveriges Radio, det står till och med i avtalet. Ja. Det, ja. Det är ju ändå hela sanningen. Men nu var det du som låtes. Men det var han som ringde. Ja, nu är det vi som pratar. Det är du som ska snacka. Ja, men de är rädda att höra sanningen, det är det för. Därför får inte ni vara med i TV och så. Mm. Alltså, jag vågar inte ha någon motdebatt där alltså. Nej. Men det är det, alltså jag menar på det att idag hade de en grej, va? Ja. Klockan 9 lyssnade jag. Det handlar om bokbålen i Tyskland. Jaha. Då när de brände judarnas litteratur. Ja. Då börjar de med Internationalen. Och sedan kom de med Tysklands vad heter det, nationalsång på den tiden. Ja. Varför körde de in den melodin då, alltså Internationalen? Mm. Vad heter den, Deutschland Nybedalles, eller vad heter den där sången? Någonting i den stilen, ja, alltså, ja, den i alla fall. Den tog de in efter Internationalen. Vad nu Internationalen hade med Tyskland att göra under den tiden. Ja, ingenting. Det är löjligt alltså. Ja, verkligen. Då försöker de då låtsas att de är objektiva genom att slänga in Internationalen, va. Ja. Sen var det en enda stor judehets hela programmet alltså. Mm. Då är det ingen som anmäler Sveriges Radio då för hets mot folkgrupp, för det var en enda judehets från första raden till den sista alltså. Jag bandade till och med programmet. Ja, det är konstigt det där. Mm. Ja. Det är bara vissa de går på. Ja, du är Christer. Ja. Ska vi hinna med någon mer också? Ja, innan vi slutar, eller ville du får gärna säga om. Nej, det var bra som det. Vi kanske avbryter dig här. Nej, jag får fan, det är bra. Tack, ja, okay. Ja, tack för samtalet. Välkommen åter. Ja, hej då. Hej då. Hej då. Och ni som ska ringa här ska ringa då på 488150 488150. Jag har fått ett brev här ifrån nerifrån Småland. Aha. Och de säger att vi ska stödja den här killen, eller vi bör stödja honom. Han har gjort en stor negativ artikel alltså mot adoption av utländska barn. Och han är socialnämndsledamot som är motståndare till adoption av utländska barn. Han heter Leif Gustafsson. Han har alltså sagt sanningen. Och nu håller han på förföljs och kanske till och med får sparken för sitt jobb. Ja, det är vansinnigt. Ja. Alltså folk får inte ha en fri åsikt i detta land. Det blir ju diktatur. Mm. Just det. Mm. Och därför ska ni skriva och skicka brev och stödja den här killen till, ni ska skriva då till Barometern, Oskarshamnstidningen, alltså det förkortas OT. Barometern, det är i Kalmar det. Södra Långgatan 33, box 620-39126 Kalmar. Det är bäst att ta en gång till. Eller kan ni ringa också till 0480 och sen är telefonnumret 15 200 15 200. Det är en växel. Och riktnummer från 0480, ja. Eller skriv till Barometern, ja. Oskarshamnstidningen, ja. Södra Långgatan 33, box 620-39126 Kalmar. Och stöd den här Leif Gustafsson. Han är socialnämndsledamot. Och fråga då alltså, får inte folk ha en åsikt i detta land längre? Då har det gått lite väl långt. Det är en kuslig utveckling. Det är en kuslig utveckling. Och detta håller vi på att gå i bräschen för. Och vi attackeras hela tiden för att vi talar om sanningen. Så attackeras vi. Vi har telefonsamtal, men vi har också bara 10 minuter på oss. Så vi gör ett kort samtal här, va? Hallå? Ja, hallå? Ja. Ja, jag skulle vilja önska en låt här. Hoppa, hoppa, torden på drömmar, bror, det dansar på Valhallinan. Ute på öjan, salt och vratan, bal upp och hoppa på torden att fast. Slå i mera mjögare på bli min död, nej, så där är ju i den min skatt. Min valkyria kom hit till vår midvinterid, upp och hoppa på Valhallinan. Överan hade hyskelig hicka, ballde den båda med inget förtrycka. Bredvattenvintor vakna och fråla, Brage han bråkat, skade hon skrek. Hopp och hoppa, torslopp och drömman bror, det dansar på Valhallina. Ute på öjan, avstår vrata bal, hopp och hoppa på torinna fast. Slå i meran, gör det på bli min död, nej så där är ju i du min skatt. Min valkyria kom hit till vår midvinterid, upp och hoppa på Valhallina.